Пожежах в Рокитнівському районі загинуло 5 людей, серед них 2 маленькі дитини. Спершу трагедія сталася у селі Березове. Take the time to post our first video and welcome you guys to our channel. We put a lot of work in, all right, it's paid off. Thank you. and thank you.

Thank you.